Kur'an ve okumak. Kur'an ne demek? Kur'an sürekli okunan şu. Her tür araçla, sonsuz tür araçla, sonsuz çeşitlilikte sonuna kadar sonsuzca okumak anlamına gelir Kur'an kelimesi. Neden? Kur'an fu'lan veznindedir Arap dilinde. Bu Rahman da aynı vezinden. Rahman. Arap dilinde elif nun harfi tesniye alametidir. Ahmedani iki Ahmet demek. Kalemani iki kalem demek. Bakınız. Muhammedani iki Muhammed demek. Kitabani iki kitap demek. Yani tesniye ikil form. Tıpkı vavnun da cemi alametidir. Ama tesniye alameti olan elif nun neden Allah'ın ismine veya Kur'an'ın isminde kalıp olarak gelmiş? Kur'an, Rahman. Bu şu demek. Aklına okumak açısından ne geldi? Ne kadar, kaç türlü okunur? 100 türlü okunabilir. 2 ile çarp. 2 ile çarptın değil mi? 2 ile çarptınsa 200 oldu. O zaman 200 de 2 ile çarp demektir. Sonsuza kadar 2 ile çarp demektir bunu. Anlatabiliyor muyum? Yani sonu yok. Yani kaç çeşit okuyayım? Sınırı yok. Her çeşit oku. Nereye kadar okuyayım? Sınırı yok. Vardığın yere kadar oku. Ne kadar okuyayım Kur'an'ı? Sınırı yok. Hep oku. Bu demektir. Kıraat nedir? Müslümanlar Kur'an okur mu? Seslendirmek Kur'an okumak mıdır? Allah ahirette neden soracak? Kur'an'ı seslendirmek Kur'an okumak mıdır? Bugün kıraat diye hüsnü kıraat olarak bakınız, Kur'an'ı tegenni ile, makam ile yani şarkı söyler gibi okumayı Kur'an okumak zannediyoruz. Bu Kur'an okumak değildir dostlar. Okumak bu değildir. Bu seslendirmektir. Anlamadan okumak okumak değildir. Kıraat özü itibariyle anlayarak okumaya denilir. Anlamadan okumak kıraat değildir. Kıraat o değildir. Onun için ikra emrini tutan mutlaka anlamla buluşmak zorunda. Anlamla buluşmadığınız okuma kıraat değildir. Cevap Kur'an'dan soracak. Evet. Neden soracak Allah? Kur'an'dan soracak. Hicr suresi 91-92, Tekasür 8, Nebe 1. Kur'an'a hadisle meydan okumak nasıl bir şey? Kabir suali. Bakar mısınız? Hangi yalancı dizdi bunu Allah aşkına? Allah Resulü'nün diline kendi yalanınızı nasıl koydunuz? He? Kabir diye bir şey uydurdunuz. Ahirete paralel. Paralel ahirettir kabir. Uydurulmuş dincilerin paralel ahireti kabirdir. Ondan sonra da bir sual uydurdunuz. Peki, eğer Allah soracaksa neden soracak? Herhalde oku dediğinden soracak. Hem oku diyecek, sınavı ise başka şeyden yapacak. Öğretmen bunu yapsa itiraz etmez misiniz? Öğretmen ders kitabının bir tarafa atsa da hiç derste öğretmediklerinden sorsa itiraz etmez misiniz? Onun için Allah Kur'an'dan soracak.